राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। पौष शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2056 11 जनवरी सन 2000 सायं लगभग 4 बजे सूरत राम। पराकृत नवदंधन परम ब्रह्मणराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वं वंदे निंदातिरंगो प्रपन्न पारिजाताय पोथवे त्रिगताय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतानतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचामरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करवनीत पीतांबराजिंबलाष्ट पूरेन्दु सुंदर मुखारेत्रा कृष्णात्म कि तत्तम न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। भगवान की पूजा करते हुए और नाम जप करते हुए मन स्थिर नहीं रहता है, इसके लिए क्या करना चाहिए? तो जब छोड़ो मत, बार बार देखो भगवान को, भगवान को ये नाथ आपको बोलो नहीं, ये नाथ आपको बोलो नहीं, भगवान से प्रार्थना करो। भगवान से प्रार्थना करना बढ़िया चीज है और भगवान का नाम हो रहा है, किसी तरह से ही भगवान का नाम आ जाए बढ़िया है। ये नाम मन लग जाए तो फिर बहुत ही बढ़िया, भगवान की कृपा से लगेगा, कृपा पर वो विश्वास रखो वैसे को। कर एक प्रताप मानस पुण्य हो ही नहीं पापा, तो ये मानस पुण्य तो हो जाता है, पाप नहीं होता है, इसका क्या रहस्य है? ये रहस्य यही है, कलयुग में मन का ठिकाना नहीं, मन कई तरह संकल्प करता है, तो ये भगवान ने कृपा करी है ऐसा कानून बना दिया कि उन्हें पाप नहीं लगेगा, कृपा है भगवान की। देखो भाई एक बात बताओ, आप बात पूछते हो वो खास अपने साधन की बात पूछो, दूसरी बातें बहुत है संसार की, उन्हीं बातों बातों में समय चला जाएगा, फिर असली बात नहीं मिलेगी। इस बात से बात पूछो तो खास अपना जहाँ अटका हो वो बात पूछो, दूसरी फालतू बात पूछो मत, उसमें समय लगेगा, कितने आदमी का समय खराब होता है। आप एक आपने बात पूछ रहे हो, समय कितना आदमी रहा है, आप पर जिम्मेवारी होती है, इसकी बहुत जिम्मेवारी आती है। इस बात ख्याल रखो, पूछो मत, ऐसी फालतू बात पूछ रहे समय बर्बाद मत करो, मत करो, मत करो। खास आपने खटक दी हो बात पूछो तो मुझे मत पूछो, बिल्कुल बोलो। कृष्णा कृष्णा, हमारे मन विशेष आई नहीं है, मेरे मन में आई आई थी विशेष तरह से, एकदम ये पूजा देते ही रहते हो, कुछ ख्याल है कि नहीं आपको? ये आई मन में, आपको ख्याल करना चाहिए ना, कितने आदमियों का समय बर्बाद होता है। आप उन्हें खाए फालतू बातें पूछी, क्या मतलब ये? आपको क्या मतलब इसे, क्या लेना देना होगा? फालतू बातें कितना आदमी समय बर्बाद होता है, आप ख्याल करो जरा। आप ये अपनी बात पूछी अपनी बात, खबरदार ऐसा नहीं करना, कभी नहीं करना। आपके मन में खटकते हो साधन की बात ऐसी तो पूछो, कई कई बात भी मिलेगी। फालतू बातें पूछ रहे समय बर्बाद करो, कितने आदमियों का समय है, आप पर जिम्मेवारी आती है, एक तमाशा नहीं है, खेल नहीं है, कितना दिन समय है, फालतू बात मत करो। मेरे को तो जो पूछ लिया कहूंगा, आज पहले ही मेरे मन में आधी बातें, फालतू समय बर्बाद मत करो। खास आपके मन में खटकती हो, भजन में बाधा लगती हो, वापस पूछो। और शास्त्रों की बहुत बातें हैं, बर्बाद होता है समय सोगा। नारायण नारायण नारायण नारायण। समय का ख्याल रखो, समय बहुत बढ़िया चीज है। समय जितनी बढ़िया चीज है, ऐसी बढ़िया कोई चीज है नहीं। आपकी असली पूंजी है समय। आप समय का कुछ होश ही नहीं है, वो बेहोशी में चलता है। मनुष्य का जीवन का समय बहुत कीमती है। एक एक श्वास लाख लाख हीरा को, लाखों लाखों हीरा को एक श्वास, एक श्वास। इतना कीमती समय कितना बर्बाद होता है लोगों का। आप बात पूछ दे मालूम हो जाएगा, ऐसे बर्बाद मत करो। आपके खटकती हो, आपके मन में चुभती हो, ऐसी करती नहीं हुआ बात पूछो। आप फालतू बात पूछती, तमाशा नहीं है महाराज। कितने आदमी है देखो, आप कितने आदमियों को समय लगा है। आप पर जिम्मेवारी होती है इसकी, सब आदमियों की जिम्मेवारी आप पर होगी। ये समझते हो नहीं, ध्यान देते नहीं। इतने आदमियों का समय है, वो आपका अकेले का समय नहीं है। अकेले का समय तो वो ठीक है, आपको कह दूंगा, मेरे पर सबका अधिकार है। जितने सुनते हैं सबका मेरे पर अधिकार है। मेरा समय अकेले आप लेने को अधिकार नहीं है आपको। आपके मन में खटक दी हो पर पूछो, जो आपके बाधा लगती हो, फालतू बात पूछ ली, खबरदार याद रखना है बात हो, सबको ऐसे बर्बाद नहीं करना। आप ख्याल करो, ख्याल ख्याल करो, ख्याल करो, ख्याल करो। कितने आदमियों का समय है तमाश नहीं, ऐसे मत समझ। होश मत करो, होश। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। सज्जनो, भगवान की कृपा से ये समय मिला है। ये समय दुर्लभ है, मामूली नहीं है। दुर्लभ हम त्रय नहीं बेहता तो दैव अनुग्रह हेतु मनुष्यत्व मोक्षत्व महापुरुष संशय। श्री शंकराचार्य महाराज का वचन है, दुर्लभ त्रय में वे तीन बात बड़ी दुर्लभ है। मनुष्य शरीर, और मनुष्य शरीर में फिर अपने कल्याण की इच्छा, फिर ऐसे बात बताने वाले पुरुष, तीनों मिलने बड़ी मुश्किल है। आपके कल्याण की इच्छा एक इच्छा, और इच्छा वो इच्छा आपकी और उन्हें बात आओ, वो एक बात कुछ और नहीं। और फालतू समय बर्बाद मत करो, मत करो, मत करो। कितने आदमियों का समय जाता है, कितना आदमी खराब होता है। आप पर जिम्मेवारी है, आपको दोष लगेगा। इतने आदमियों का समय बर्बाद करते हो, आपको दोष लगेगा। इस वास्ते प्रार्थना करता हूँ, फालतू समय मत बताओ। तो तमाशा नहीं है, खेल नहीं है। बहुत बार आपने पूछा, कई पूछते हो, मैं तो सह लेता हूँ, परंतु है कठिन बात। कितने आदमियों का समय बताओ। सबका मेरे पर अधिकार है, सबका मेरे पर अधिकार है। आप अकेले का नहीं है, आप अकेला अगर पूछो, आप अकेले का है। सभा में सबका अधिकार मेरे पर है। इस वास्ते अकेले ज्यादा समय आप लो मत। आप लो तो बहुत जिम्मेवारी आपकी, आप ख्याल रखना चाहिए। होश नहीं आप, होश कृपा करना, नाराज नहीं होना, नाराज मत होना। आपको चेताता हूँ, बार बार समझाता हूँ, चेत करो। कितने आदमियों का समय लेते हो आप, होश आना चाहिए आप, होश। कितने आदमियों का समय है बताओ, जितने आदमियों का समय है मतलब। एक दिन पूछो, एक दिन पूछो, मैं नाराज नहीं हूँ, नाराज इसमें भी नहीं हूँ। मेरे तो पूछने में फायदा होता है। क्या फायदा होता है, मैं सोचना ही नहीं पड़ता। मेरे को कुछ सोचना पड़ता ही नहीं, पूछो कह दिया पूछो, जैसे खंखार आएगी थू दियो, जैसे आपने पूछ दिया आ गई कह दी, मैं सोचने की जरूरत करी। परंतु ये विचार करना चाहिए कि मेरे पर कितनों का अधिकार है, सब बैठे सबका अधिकार मेरे पर है, इस वास्ते कई रीति से पूछो कोई बात, फालतू बात समय बर्बाद मत करो, इस बात पर ध्यान देना, मेरी बात पर ध्यान देना, कितने आदमियों का अधिकार है बताइए, वो समय बर्बाद मत करो। ये मानव जीव का समय है, ऐसी कीमती कोई चीज नहीं है, इस समय कितनी कीमत है इसका पार नहीं है, इस समय लगाने से विद्या बढ़ जाए, आपके परिवार बढ़ जाए, आपकी प्रसिद्धि हो जाए, वाह वाह हो जाए, बहुत चीजें मिलती है, और तो क्या कहे, समय का सदुपयोग तो भगवान में दिया, साक्षात परमात्मा, भगत मेरे मुकुट मणि, मैं हूँ संतन को दास, भगवान दास बन जाए, इतना कीमती समय है, तमाशा नहीं है, ख्याल नहीं है, बहुत कीमती समय है, इस वास्ते भगवान जैसे प्राप्त हो जाए ऐसा कीमती समय है, ये फालतू हो देवी कोई मतलब ही नहीं, पूछ देगा ये बन गया, होश में हो महाराज, अल्लाह था होश में हो, मैं होश में आने के लिए कहता हूँ, आप याद करो इस बात को, याद करो कि कितनों का समय है, मैं अकेले कैसे ले रहा हूँ, अकेले ले तो अपना कल्याण की बात तो पूछ ही, फालतू बात पूछ ली, समय बर्बाद कितना हुआ है, कितनों का समय गया, सबका समय खर्च हुआ है, इस बात का ख्याल रखो, चेत करने के लिए कहता हूँ, होश मानने के लिए कहता हूँ, होश मानने के लिए, मानव समय समय बहुत कीमती, बहुत कीमती, भगवान जैसे मिल गया ऐसा कीमती समय है, वो सीमती समय से खोना नहीं चाहिए, हरदम भगवान में लगे, कोई भगवान की बाधा लग जाए तो वो मुझे चाहिए, मेरे बाधा लगे क्या करूं कैसे करूं, ऐसी वह घबराहट और भूसी चाहिए, वह बात हर वे काम की होगी, सबके काम की होगी वह बात, ऐसी बात पूछ, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण सज्जन हो, यह दुर्लभ है, दुर्लभ दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, पायन जय परलोक संवारा, सो परत दो पाव ही श्री ध्वनि ध्वनि पछताए, काल कर्म ईश्वर नहीं मिथ्या दोष लगाए, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, मनुष्य शरीर और किंचन तुम्हारे कल्याण की इच्छा, ऐसा समय फिर सत्संग का समय दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है, ये मामूली नहीं है, ऐसा प्राप्त हो जाए तो कल्याण करना चाहिए अपना, फालतू फाने बस बात नहीं करना चाहिए, फालतू बात नहीं पूछनी चाहिए, याद रखना, एक भगवान कैसे मिले, परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो जाए, मेरा कल्याण कैसे हो जाए, मेरा उद्धार कैसे हो जाए, चटपटी लगी मन में लागी चटपटी, कबंदरी को घनश्याम नारायण भूलो सभी, खान पान आराम सब भूल गया, नारायण हृदय में ये पांचों अनुस्वाद, विषय भोग निद्रा हसी जगत प्रिय भोगवात, ये सुहाती नहीं ये सही जाती नहीं, एक हे नाथ कोने कैसे मिले सामरी हो, कैसे मिले भगवान की प्राप्ति कैसे हो, हे नाथ कैसे प्राप्ति हो, ऐसे व्याकुल होंगे पुकारो भगवान को पुकारो व्याकुल हो गए, हे नाथ समय सज्जनों बहुत थोड़ा है, और वो निकल गया बहुत सा, और थोड़ा सा बाकी रहा है, ये भी निकल जाएगा हाथों से, फिर कुछ बात बात में रहेगी नहीं, बहुत कीमती समय है, बहुत बढ़िया मिला है, वो थोड़े समय में बहुत विशेष कल्याण हो जाए, ऐसा विचार करो, एक एक भाई को एक एक बहन को सोच सोच समझ करके चलना चाहिए, संतोष देख देख पग धरी है, बहुत से तिरने खाई देख देख देख देख काम करना सच्चे हृदय से हे नाथ हे नाथ पुकारो भाई ओ बहनो हे नाथ हे प्रभु हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु मैं आपको भूलू नहीं हे मेरे प्रभु मैं आपको भूलू नहीं ये प्रार्थना हरेक आदमी करे हरेक बहन को हरेक भाई को हे भाई हे मेरे नाथ हे प्रभु हे प्रभु हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु मेरे देखिए एक बात बताओ है प्रेम सबसे उत्तम बताया है भगवान का प्रेम वो प्रेम प्राप्त करने का तरीका नहीं है वह तरीका एक ही है भगवान में अपनापन मेरे है भगवान ये भगवान के साथ अपनापन है ये प्रेम लगा है बड़े बड़े त्याग से नहीं होता तपस्या से नहीं होता बड़े बड़े अनुष्ठान से नहीं होता कई तरह के अनुष्ठान के अवसर नहीं होता प्रेम होता अपनापन से एक बात अपने भगवान मेरे हैं ये मेरा होता अच्छा लगा है अपना फटा हुआ कपड़ा भी अच्छा लगता है अपनी छोटी चीज अच्छी लगती है इन माताओं को पूछो अपना बच्चा अच्छा लगता है या छोटे छोरे को पूछो अपनी माँ अच्छी लगती है मेरे पास कपड़ा ही नहीं है गड़ा भी नहीं है रूप भी नहीं है पर माँ है तो माँ माँ माँ अच्छी लगती है ऐसे भगवान अच्छे लगने चाहिए प्रभु प्यारे लगने चाहिए प्रभु के सिवा दूसरी प्यारी नहीं लगनी चाहिए और चीज काम की नहीं है सब छूट जाएगी ये संयोग वियोग संयोग वियोग संयोग वियोग होता है भगवान का सदा संयोग है वो ही प्यारा लगना चाहिए और नहीं ये बात याद रखो वो हमारी चीज नहीं होती जो संयोग और वियोग होता है संयोग और वियोग होता है वो हमारी चीज होती नहीं होती नहीं होती नहीं पक्की बात है सिद्धांत की बात है सच्ची बात है अकाट्य बात है एकदम बात है हमारी वो है जो हमारे से वियोग नहीं होता ना हम सकते ना वो हमारा से तो भगवान के हम है भगवान हमारे से विभुत नहीं होते सर्वस्व हम सन्निविष्ट हो सबके हृदय में है सांप बिच्छू आदि जहरीले जानवरों के भी हृदय में है जहरीली बूटियों के भी हृदय में है जिसकी हवा लगने से आदमी बेहोश हो जाए ऐसे ऐसे जहर के पौधों में भी भगवान है भगवान सब जगह परिपूर्ण है सबके साथ रहते हैं भगवान को याद करो हे नाथ मैं भूलू नहीं हे नाथ मैं भूलू नहीं हरी स्मृति सर्व विपद मंगलम संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली भगवान की स्मृति है हे नाथ मैं भूलू नहीं हे मेरे प्रभु मैं भूल रही हे मेरे नाथ मैं भूलू नहीं ऐसे भगवान से प्रार्थना करो हर समय में रात में दिन में सुबह शाम हर समय में हे नाथ एक कृपा सिंधु मैं भूलू नहीं एक कृपा सिंधु मैं भूलू नहीं कृपा करो नाथ मैं भूलू नहीं आप लोग सब कर मांग एक फल राम सरणति हो सब कर मांग एक फल राम सरणति हो तिनके मन मंदिर बसो शेर घर न दो जाहिर चाहिए कबू कसु कभी भी कुछ भी जाहिर चाहिए कबू कसु तुम संसार सने बसो निरंतर ताशोर सो रावर भिज गए वो खास आपका घर है जिसे कोई कामना नहीं है कोई इच्छा भी निर्मय नहीं कोई साधना नहीं है ऐसे गहरे भगवान रहते चौदह स्थान बताया चौदह रामायण में चौदह वर्ष का वनवास था इस बार चौदह वर्ष बताए चौदह जगह बताइए इस वास्ते भगवान ने स्थान इस बार याद रखो वाल्मीकि जो पूछा है वाल्मीकि जी भगवान का स्थान बता रहा है रामायण राम का आयन स्थान रहने का स्थान पूछा है वो परमार्थ पद पद्म सुधारा भरद्वाज जी से उसे भगवान उसने रास्ता पूछा है जो जो जिस बात के जानकार है उससे वो बात पूछ रहे राम जी इस वास्ते भगवान की बात पूछो भजन सजनो अरे भगवान सच्चा हृदय लग जाओ हे नाथ एक ही बात हरदम करो कि हे नाथ भूलो नहीं हे नाथ भूलो नहीं भूलो नहीं अच्छा तो स्मृति मात्र है ना भगवान को याद मात्र करने से कल्याण हो जाए याद है ना युधिष्ठिर ने कहा कुंती माता ने के दुख पा रहे माता मैं क्या करूं द्रौपदी का चीर खाता तो मेरे को याद कर दिया, युधिष्ठिर ने सब राज्य लगा दिया, संपत्ति लगा दी, भाइयों को लगा दिया, अपने को लगा दिया, अंत में स्त्री को ही लगा दिया, मेरे को याद ही किया। याद तो कर ले, कम से कम याद कर लेता, मैं क्या करूं, कौन तीर्षुक हो गई, कम से कम मेरे को याद हो देता। द्रौपदी द्रौपदी कृष्ण का आप याद करो, द्रौपदी कहते सठ हे कृष्ण कृष्ण द्वारिका वासन कृष्ण गोपी जन प्रिय कौर नारव मुक्ता नाम कि न जाना सी केशव, क्या आपको पता नहीं है मेरी क्या दशा हो रही है, इस सभा के बीच मेरे नगर करना चाहते है। हे नाथ हे नाथ हे नाथ, 10,000 गज बल घटो घटो 10 गज सिर, 10,000 हाथियों का बल है, दुशासन में वो थक गया, सिर में ढेर लग गया, नारी है सारी है, नारी है नारी है सारी है, सारी भी नारी है, नारी भी सारी है, क्या है, इतने काम होने पर भी असर नहीं पड़ा, अंतःकरण जिसका मैला होता है वजह से बाढ़ बात असर नहीं पड़ता, इसका असर पड़ना चाहिए कि जब भगवान के याद करने मात्र से इतनी शक्ति आती है, उनके साथ बैर क्यों करो, क्या इसमें विजय हो जाएगी तुम्हारी, तुम क्या शक्ति रखते हो, तुम्हारी क्या हस्ति है, भगवान का कितना प्रेम है, जब भगवान की याद करते ही 10,000 गज बल घटोर घटोर 10 गज चीर, 10,000 हाथियों का बल सब घट गया, पर उनके साथ नहीं गया, इस वास्ते मैं वही औषधि कोशिश करी, अंतःकरण मैला होता है वे समझ नहीं सकते, दुर्योधन का पता ही चलेगा, होश ही नहीं है, यूं विचार नहीं करेगी द्रौपदी का सिर ऐसा हो गया, वो भगवान जिसके पक्ष में तुम विजय कर लोगे, नहीं होता, अंतःकरण मैला है उनको पता नहीं लगता, वे उन पर असर नहीं पड़ता, वे जानते नहीं इस बात को, जैसे आप प्रश्न करते हो जानते ही नहीं, बात सभा में कितना समय कैसा कीमती समय, होश ही नहीं होता, कृपा दादो कृपा नाथ भगवान को याद करो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, हे मैं भूलू नहीं, हे कृपा नाथ, भगवान से हरदम कहो ये खास बात है, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे नाथ हे कृपा नाथ, एक कृपा सिंधु मैं भूलू नहीं, मैं भूलू नहीं, याद रखो हरदम, याद रखो हरदम, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम संपूर्ण विपत्तियों का नाश करती है, दुर्योधन के सामने कह दिया एक सोनी सेना एक रोणी, एक तरफ शस्त्र शस्त्र जी, एक तरफ निश्चित मैं हूं, अर्जुन को दिया जाए पहला मौका, भगवान ने कहा, तो अर्जुन ने कृष्ण को लिया, दुर्योधन राजी हुआ कि ये सेना ले लेगा, एक मूर्ख रही है वो समझता है, शक्ति किसी सेना में शक्ति है कृष्ण भगवान में, जो कृष्ण भगवान की शक्ति वो सेना में है, वैभव में प्रभाव है, वैभव सुने रुपया पैसा हाय रुपया हाय रुपया, अरे भगवान ही प्राप्त चाहते हैं, हृदय के बीच में रुपया पड़ जाए, कृपा नाथ अब कृपा करो, भगवान के महत्व को समझो, भगवान क्या सीखे कितने विदिक सुना है वो हमारे है, एक एक भाई कह सकता है, 10 बेटा हो 10 माँ को पूरी अपनी माँ, आप अरबों आदमी होते हो भी पूरे भगवान मेरे मेरे मेरे, मैं कैसा रहूं, आप कह सकते हो अरे कह सकता है भगवान मेरे भगवान मेरे, इतने उदार भगवान सबके सबके, जब द्वार जब आए बनवास से तो सबसे मिले भगवान, वो समझा मेरे से मिलते, वो समझा मेरे से मिलते, वो समझा मेरे से मिलते, सबसे मिले सबके बेहतर तो सबके मिले, जैसे एक घर में मां सबकी छुरी छाया सब पड़ती है, इस तरह से भगवान से सब मिले, ऐसे भगवान है उस भगवान को याद रखो, इनके समान कीमती बात नहीं है, दूजी एक कीमती बात है भगवान याद, तो ये भगवान से कहो हे नाथ भूलो नहीं, हे नाथ भूलो नहीं, ये उसी उसी देव चीज है, सब काम ठीक हो जाए, सब काम। सुग्रीव ने कहा जय मिध मिले जाने की आई, मैं बोल करो जिससे जाने की मिल जाए, तो भगवान कहते सखा शोध त्याग बल मोहरे सब विधि घटाऊंगा आज मैं तोरे, लोक और परलोक कोई काम सब काम मैं करूंगा, तुम चिंता मत करो, सखा शोध त्याग बल मोहरे मेरे बल पर छोड़ दो, सब विधि घटाऊंगा आज मैं तोरे, सब काम करूंगा। कितने उदार परमाता है, कितने विलक्षण है, वो मेरे हैं, एक एक भाई एक एक बहन कह सकते हैं भगवान को मेरा है, भगवान मेरा है, भगवान पूरा अधिकार भगवान पर पूरा, भगवान मारे मारे पूछते हैं, जैसे बालक के माँ आ जाए मेरी माँ है, मेरी माँ है, मेरी माँ आ गई, मेरी माँ आ गई, खुश हो जाता है, ऐसे भगवान को सब कह सकते है, प्राणी मात्र कह सकते है भगवान मेरे है, अपना है, मेरा भगवान है, मेरा भगवान, भगवान सबका अधिकार पूरा करते हैं, सबके ऊपर यदि कृपा करते हैं, ऐसे भगवान है, वो भगवान है, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, भाइयों बहनों हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, मेरे प्रभु को मेरे भगवान किसके नहीं है, ममई वंशो जीव लोके जीव हूँ तो सनातना, मात्र जीव मेरा अंश है, सनातन अंश सदाकाल मेरा अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतना, याद रखो ये बात, आप ख्याल नहीं करते, ध्यान दो, कृपा नाथ ध्यान दो, कृपा संदो ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, भगवान में, भगवान के समान त्रिलोकी में कोई चीज है ही नहीं, न तत्समस्तोन्य लोक त्रय प्रतिमा प्रभाव अप्रतिमा प्रभाव, ये प्रतिमा नास्ती उसे समता नहीं, कोई भी समता हो नहीं सकती, भगवान भगवान समझ भगवान ही है, एक ही है, न समस्त अधिकार अधिक समान भी नहीं है, अधिक क्या होगा, वे भगवान प्रेम से प्रकट हो रहे, हर व्यापक सर्वत समाना प्रेम प्रकट हो ज्यादा, हे नाथ हे मेरे नाथ, सब कह सकते, सब चंद्र प्राणी सब कह सकते हैं, भूत प्राणी सब कह सकते, हे नाथ हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, ऐसे पुकार करके उठो, हे नाथ भूलू नहीं, मैं भूलू नहीं, हे नाथ ऐसे पुकारो, बहुत बढ़िया चीज है, उत्तम चीज है, अलौक चीज है, विलक्षण चीज है, अत्यंत बढ़िया चीज है, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं आपको, हे नाथ मैं भूलू नहीं, भगवान से कहो भगवान मेरे भगवान मेरे, जैसे बालक माँ को कहता अपनी माँ मेरी माँ, ऐसे भगवान मेरी माँ है, ये माँ एक जन्म की होती, एक जन्म की वो सदा की माँ है, तमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु सखा त्वमेव त्वमेव माता च पिता, सदा की माँ सदा के पिता परमात्मा है, सबके साथ रहते हैं, सर्वश चाहो सबके देव विराजमान है, इतना दयालु है कौन, सबके माता पिता भी सब भाई बंधु कुटुंबी परिवार सबके सब, सब चीज सब ले लो, सब चीज सबको देने के लिए सब समय में तैयार, ऐसा उदार कोई है सो, ऐसा को उदार जग माई विध सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरस को नाई, ऐसा को उदार जग माई, गोस्वामी महाराज कहते ऐसा उदार है कौन, संसार में कोई है नहीं, भगवान के सिवाय कोई नहीं है, ऐसे भगवान कृपा हूँ सज्जनों और कल्तु को बाका, और ये सत्संग और ये बात और ऐसे दयालु भगवान हे नाथ भूलू नहीं, हे नाथ एक बात याद करो, एक बात हे नाथ भूलो नहीं, हे नाथ भूलो नहीं, हे नाथ बोलो नहीं, हे प्रभु बोलो नहीं, हे नाथ बोलो नहीं, हे मेरे नाथ मेरे नाथ मेरे नाथ मेरे प्रभु मेरे प्रभु, जैसे बालक कहता है अपनी माँ को ऐसे सब कह सकते भगवान, तंग मैं माता है, माता राम हो मत पिता राम चंद्र, स्वामी राम हो मत सदा राम चंद्र, हमारी माँ है, माँ है, माँ है, माँ है, भाई माँ है। भगवान को अपने माँ समझो, पिता समझो, भाई समझो। आपको जो प्यारे से प्यारी वस्तु लगे वो भगवान है। भगवान से प्यारा कोई नहीं है। जिस भगवान को भुला दिया, जिन्हें तन देवता है बिसरायो, ऐसो नमक हरामी मोश्रम कौन कुटिल खल कामी। वो समान कौन कुटिल खल कामी, जिन तनु दियो ताई बिसरायो, ऐसो नमक आया में मोशम कौन कुटिल खल कामी। संत माता कह रहा है जब भगवान विस्मृति क्षण मात्र भी हो जाए तो बताए मेरे भगवान कोई नहीं। हे नाथ, हे नाथ, आप भूल रहे, हे नाथ आप भूल रहे। सार बात है सबकी, जो सार निष्कर्ष। इस वास्ते भगवान से कहो और भगवान को अपना मानो, मेरा है। उमा राम समय हेतु जग माहे, गुरु पितु मातु बंधु, कौन आए, कोई ना आए, कौन आए, कोई नहीं ऐसा। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ। अरे केवल अच्युत स्मृति मात्र है, शंभु श्वेता पुष्प है ना, चंद्रमा वस्त्र बंधु ना शंभु, और अच्युत स्मृति मात्र है ना, साधु कर संभुटे संत माता को नमस्कार के बस। भगवान ने कुछ नहीं कहना, कभी याद करे ना, याद कुछ नहीं गया। हे द्वारिका वासन, भगवान कहते हैं द्वारिका वासन क्या इस बात देरी लगी आने में। हे नाथ, यही पर प्रजा में यही आ जाता, परंतु द्वारिका वासन तो द्वारिका सोना पड़ा, ये गलती करी। भगवान को पुकारो यहाँ ही है, यहाँ सर्वेश्वर सबके हृदय में विराजमान है ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से दृष्टि। उसको द्वारकावासी कहना, दूर मानना है भगवान को, दूर मानना ये गलती होती है। भगवान को दूर मत मानो, अपने पास मानो, अपना मानो। भगवान के समान अपना कोई नहीं है, हमारा मेरा भगवान है। सब कैसे थे पापी तापी आदि भी कैसे ही दुष्ट दुष्ट हो, भगवान तो सबके देव है। कैसे ही आप हो, आपके देव भगवान है। भगवान तो रहते ही है। ईश्वर सर्वभूतानाम सर्वभूतानाम प्राणी मात्र है, मनुष्य नहीं। सर्वभूतानाम नहीं गाय, साधु नाम नहीं गाय, ब्राह्मण नाम नहीं गाय, मनुष्य नाम नहीं गाय, सर्वभूतानाम सब मात्र भूत प्राणी मात्र के भीतर भगवान मिलता है। अपने पास सदा अपने नजीक से नजीक, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, मैं भूलू नहीं, मैं आपको भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो नाथ, भूलू नहीं। कितनी बात है, कितनी बढ़िया बात है। सबसे बढ़िया चीज ये बड़ी सुनो, बड़ी सरल, सबके लिए बड़ी सरल बात। हरदम प्रसन्न रहो, मस्त रहो, हरदम चलते फिरते उठते बैठते हर समय भगवान मेरे है, भगवान मेरे है। सज्जनो कृपा करो, मेरी बात मानो, मेरी बात तो ध्यान दो, भगवान को अपना मानो और हरदम खुश हो जाओ, हरदम राजी रहो। ये बात मिलती नहीं है। आप मेरे हो, हे नाथ आप मेरे हो, मेरे हो, मेरे हो, मेरे हो, हे नाथ आप हो। और भगवान को अपना समझ गए, हरदम खुश हो, हरदम। पायो री मैंने राम रतन धन पायो, भगवान का नाम पाई, भगवान का रूप पाई, भगवान मेरे है, मेरे है, भगवान मेरे है। हे नाथ भूलू नहीं, हे नाथ भूलू नहीं। निहाल हो जाओगे भाई हो, समय सब सार्थक हो जाएगा, मनुष्य जन्म पाया हुआ सफल हो जाएगा, मनुष्य सफल हो जाएगी। हे नाथ, हे नाथ, मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं। ऐसी तो स्मृति बात है ना, जैसे स्मरण मात्र संसार बंधनात् मुच्यते, नमस्ते। इसे स्मरण मात्र जन्म संसार बंधनात् मुच्यते, याद मात्र करे संसार का बंधन फटाफट टूट जाता है। ऐसे भगवान को याद करो, हे नाथ बोलो रे। सब कह सकते हैं, सब माँ का बेटा कोई भी हो, माँ को अपनी माँ कहने में बिल्कुल संकोच नहीं। ऐसे संपूर्ण प्राणी मात्र भगवान को कह सकते हैं। मेरे प्रभु, हे नाथ, मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हे भगवान। क्यों नहीं करते? भगवान में ताकत नहीं है कि जिसको सह है उसको छोड़ दे। भगवान सुतीक्षण के सामने वो ध्यान लग गया, भगवान जगाते उस जगह ही नहीं। तो क्या कहते, चतुर्भुज रूप दिखावा, चतुर्भुज रूप देगा तो मकरंद से। तो वो चतुर्भुज में द्वेष नहीं है, मेरा राम रूप कहाँ गया, इस व्याकुल हुए। द्वेष नहीं है, राम रूप कहाँ गया। तो राम रूप ध्यान में रूप गया, साक्षात दर्शन देना पड़ा भगवान को भी। भगवान भी ताकत नहीं उसी पर। इस वास्ते सूरदास जी ने कहा, कृष्ण की मार पुत्र क्या करूँ, मेरे से हाथ छुड़ा दिया, बड़े बड़े राष्ट्रों को नाश कर देते, मैंने क्या बोले। मैं हृदय निर्यासी पौरुष घनी हामी थे, हृदय से निकलते हो तो आपको जानो आपका पुरुषार्थ है। कितने जोर से कह दिया, मेरे भगवान है, मेरे हृदय में, मेरे भगवान है, मेरा है, हाथ छुड़ा दिया। तो क्या क्या बड़ी बात होगी, इसमें क्या हो गया। हस तो उसी भी याद उसी बाह सुधा के जान को निमल दान के मोह, हृदय से हरी जाओ तो वीर बदूंगा, तो है तो मैं सूर्य वीर गाऊंगा। आप निकल जाओ, नहीं निकल सके। हृदय चतुर्भुज रूप दिखाया, चतुर्भुज दिखाया और साक्षात पीछे रूप दिखाया, इस वास्ते निकाल दिया तो साक्षात रूप दिखाया। भगवान में ताकत नहीं है, भगत गा गई और सब से गयो जीत, भगत रहे हाजोरे और सब से गयो जीत। इसे तो मैया के रोण नचे, रोण नचे, मैया मारेगी, मैया मारेगी। राशो नहीं जीते, राशो डरते थे, मैया से डरते। सीता जी भी डरती है, वो मेरे हो गया, माँ तो भय माने, माँ का भय, माँ का भय, समझे। क्या लीला, क्या विशेष लीला है भगवान के प्यारों की, लीला विशेष होते है। भगवान भगवान है, कितने मीठे, कितने मीठे, कितने प्यारे, कितने ऐसे भगवान, मेरे भगवान, मेरे भगवान, मेरे भगवान, मेरे भगवान, मेरे भगवान, मेरे भगवान। आज भी इस बात को समझे तो पागल हो जाए पागल। मेरे भगवान, मेरे भगवान, मेरे भगवान, लोग पागल हो गया। अरे निहाल हो जाए, निहाल हो जाए, भगवान मेरे, भगवान मेरे, भगवान भगवान मेरे, भगवान मेरे, मेरी माँ आ गई, मेरी माँ, मेरी भगवान मेरे, माँ बाप और भाई संबंधे कुटुम्बे धन संबंधे परिवार विद्या बुद्धि योग्यता सब मेरे भगवान है, केवल भगवान है मेरे। कितनी विलक्षणता बात है, कितना विलक्षण उदार है, कितना उदारता है। ऐसो को उदार भगवान, बिन सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरिष कहु नाही, ऐसो को उदार भगवान। गोस्वामी जी महाराज लिखते ऐसा है कौन, कौन उदार ऐसा है। एक भगवान है सजरो, उस भगवान को हे नाथ भूलो नहीं, हे नाथ भूलो नहीं, हे नाथ भूलो नहीं, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, मेरे प्रभु। सब भगवान को सब कह सकते सब, क्योंकि मई मानसो जीव लोग जीव भूत सीता सब भगवान का ही अंश है। तो सब भगवान को कह सकते हैं, मैं आपका हूँ, आपका अंश हूँ। सब मम प्रिय, सब मम पूजाए, भगवान का लाडला बेटा हूँ मैं, लाडली बेटी हूँ मैं, मेरा दादा लाड है, मेरे भगवान है, मेरे भगवान है। भगवान ताकत नहीं आपको छोड़ सके, ऐसे भगवान है। सजनो मौका है, मौका, भगवान की बड़ी भारी कृपा है, अलौकिक बड़ी कृपा। भगवान मेरे है, भगवान मेरे है, भगवान मेरे है, भगवान मेरे। साधारण से साधारण पापी, पापी से पापी, दुराचारी अब इसे सुधा करो भजते मानो के बाद साधु ये विषय मंतव्य है, उसे साधु मान देना चाहिए, साधु हो गया उसे। मनुष्य में ताकत नहीं है ये। एक दिन ऐसा बात है कि वैसे घर से निकलो तो बैंक पड़ जाता है, भगवान बैंक पड़ता ही नहीं, भगवान कैसा ही हो। भगवान असली जानते हैं, असली भीतरी के भाव को जानते हैं, असली भीतरी के भाव के जानने वाले भगवान के सिवाय कोई है नहीं, किसी में ताकत नहीं है, कोई है। भगवान ऐसे है, भाइयों बहनों भगवान ऐसे हैं, हमारे हैं, हमारे हमारे भगवान, हमारे भगवान, हमारे भगवान, एक एक भाई एक एक बहन कैसे भगवान, भगवान मेरे मेरे तो गुरु धर्म गोपाल दूसरे न कोई, चाके सिर मोर बूट मेरो पति सोई, मेरे तो गुरु धर्म गोपाल दूसरे न कोई, मेरा भाई में कहते हैं मेरे तो गुरु धर्म गोपाल दूसरे न कोई, सबका अधिकार है, भगवान को अपना मान रहे का सबको अधिकार, भगवान अपना है, हमारा भगवान है, हमारा भगवान है, हमारा भगवान है, हमारे भगवान है, भगवान को याद करो। संसार में है कौन भगवान के समान, मेरे तो गिर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिर गोपाल दूसरा न कोई। शरीर नहीं मिला शरीर का, भगवान में प्रवेश हो गया शरीर मेरे भाई, याद करने से अंदर का शुद्ध होता है, निर्मल होता है, मेरे भाई याद करने मेरे पति सोई, जाके से सुमोर मुकुट मेरे पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, ऐसे भगवान को अपना मारो, निहाल हो जाओगे निहाल। आपकी ज्यादा बातें जरूर नहीं है, भगवान को अपना मानो, अपना अपना माना प्रेम हुआ, अपने चीज अच्छी लगती है, ईमानदार आदमी को अपने फटी हुई जूती भी अपनी अच्छी लगी, बड़ी अच्छी और की अपनी अच्छी नहीं थी, अपनी पी रही थी अपनी चीज, इस बात से भगवान मेरे है, भगवान मेरे है, भगवान मेरे है, ऐसे भगवान को अपना मानो, भाइयों से बहनों से कहना है भगवान मेरे है, भगवान मेरे, कहते हुए व्याकुल हो जाओ, व्याकुल एकदम पागल हो जाओ, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर, मेरे तो गिरधर, मेरे तो गिरधर नारायण भगवान को याद बात करने से मनुष्य निहाल हो जाए, निहाल हो जाए, निहाल, इससे बढ़कर तो चीज है नहीं, हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, संभव नहीं। अरे वे भगवान अपना है, आप सब कह दो, आप सबके सब मेरे भगवान है, मेरे भगवान, तो सब पर कृपा करने को तैयार है, खुश हो जाए भगवान, राजी हो जाए, मस्त हो जाए भगवान, आप मौज में जाओगे, एक भगवान को अपना मान लो, एक भगवान, तरह तरह की बातें पूछते हैं, क्या करें, कैसे करें, मारा कैसे करें, सबको कहता हूँ, सबको हाथ जोड़ कर कहता हूँ भगवान मेरे, भगवान मेरे, ये मान बाप छोटे बड़े सब सब जितने भाई बहना सब छोटे बड़े भगवान मेरे, भगवान ममई वांशो जीव लोगे जीव भूत जीव मात्र भगवान का, हम भगवान है, भगवान मेरे है, भगवान मेरे पूरे के पूरे भगवान मेरे, मेरे भगवान पर अधिकार जमा से भगवान राजी होते प्रसन्न होते, भगवान पर अधिकार जमाना भगवान मेरे है, भगवान राजी होंगे, दूसरा कोई अधिकार जमाया तो नाराज होता है, भगवान राजी होते खुश हो जाते, खुश हो जाते हैं, भगवान मेरे है, कैसी मौज की बात है, आनंद की बात है, भाइयों सच्चे हृदय से भगवान मेरे है ये मान लो, आप मान लो, आप कैसे ही हो पापे हो तो अभी से सुधरा चारो, सुश्रुतवाचारी सांगो पांगलवाचारी भगवान को मान ले, भगवान मिले, भगवान मिले, ऐसी बात है। उमा राम समय हितु तक माही गुरु पितु मातु बंधु को नाही, उमा राम समय हितु भगवान मेरे, भगवान मेरे, भगवान मेरे, भगवान मेरे, मेरे तो गिर धर गोपाल दूसरा न कोई है, मेरे तो गिर धर गोपाल। एक ही चल जाती, एक ही द्वारका जी, एक ही नजरक, कोई संकोच नहीं, कोई भय नहीं, मेरे तो गिर धर गोपाल। दारी जाती एक पद पर पर्दे में रहने वाले, मेरे तो गिर धर गोपाल। बस तो भी और ये वाणी से शांति मिलती है आज सबको, पद में अधिकार मिलता है, हमारे को भी रास्ता होता है। भगवान मेरे है, भगवान मेरे है, भगवान मेरे मेरे भाई कह रहे हैं, दूसरा न कोई, हमारे भगवान है, मेरे भगवान है, मेरे भगवान है। बालक भोला भाला होता है, सब भोला, पर माँ को अपनी मानता है, माँ को मन में और माँ माँ को कह देता है, माँ कह रहा माँ मेरी है, वाह सब हमें कहते हैं मूर्ति करूँ तो मूर्ति करूँ। अरे ऐसे मूर्ति करी माँ को कहते कौन दिया था मुझे, वो नहीं कर रहा माँ को कहते माँ माँ को सब बात करे, भगवान माँ है सबकी माँ, भगवान तुम्हें वो माता से पिता, तुम्हें तुम्हें वो माता से सबसे पहले माता गया है, तुम्हें वो माता से पिता तुम्हें व तुम्हें वो बंधु से सगा तुम्हें व सबकी माँ भगवान, जैसे माँ से कैसे कैसे तो माँ से भगवान से, भगवान मेरे है, भगवान मेरे है, सब भाई बहन प्रेम से उदारता से भगवान को अपना कहे, ये बात बढ़िया बहुत है। इसके समान कोई बात दूसरी है ही नहीं, कोई नहीं है, बढ़िया से बढ़िया से बढ़िया व्याख्या है ये। एक बात याद आ गई, रामदास जी महाराज थे भगवान हनुमान जी महाराज के भगत, लोग तो उस हनुमान जी का अवतार मानते हैं पर वे भगत मानते हैं। तो हनुमान जी से कहा महाराज आप सबको दर्शन करो, इस सब तो दर्शन करते नहीं, सब इकट्ठे तो मैं कर लूंगा, आपको दर्शन करना पड़ेगा, क्या करूंगा तुम कीर्तन करूंगा, कीर्तन करेगा जिसमें लोग इकट्ठे हो जाएंगे। रामदास जी गुरु थे राम समर्थ रामदास शिवाजी, शिवाजी महाराज के, शिवाजी महाराज के गुरु थे, तो राज महाराज के गुरु विश्वास थे, बड़े मानने आए, तो कहूंगा मैं कीर्तन करूंगा, तो भगवान एक बात कही तुम कीर्तन शुद्ध कीर्तन करना, भगवान का शुद्ध कीर्तन तो शुद्ध करूंगा तो मैं आ जाऊंगा दर्शन दे दूंगा, आपस में एकता होगी, वचनबद्ध हो गए, वो कह शुद्ध कीर्तन करूंगा, भगवान ने कहा मैं आ जाऊंगा, तो सार बाद में बार मैदान में कर्ण जैसा हरि कथा भीष्म करता लेकर के करने लगे, साज बाज वाले सारे तब लाल पेटीर सब लिए बजाते भीष्म जगे कीर्तन लेकर आगे बीच कर करने लगे, तो श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम बोलते गए, लोगों ने कहा अब की सुनाएंगे अब सुनाएंगे, अरे बाबा ये कीर्तन करे, लोगों ने कहा क्या बात है चलो ये तो हम घर पर ही कर लेंगे। धीरे धीरे उठने लगे, नजीक बैठे उन्होंने कान में धीरे उठाऊंगी, वो गैस वाला देखा तो बड़ी मुश्किल हुई, फूक निकाल दी, गैस बुझ गए, दरी घास ली, सब गए, अब जिसकी दरी के ऊपर ही फिर रहा है अब क्या करे, तो उसके भी मन में आई उधर गए तो उधर से गंगी इकट्ठी इधर आए कट कर ली। एक राम लाश बाबा रह गए एक एक। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी महाराज प्रेरित हो गए, क्या कहते हो महाराज मैंने शुद्ध कथा कही, शुद्ध कथा कही, शुद्ध कथा, एक भगवान का नाम शुद्ध कथा कही। तो देख मैं आ गया तो सुन दो किसको सबको खोल देंगे सबको एक समझा अंदर से ऐसी कथा महाराज अभी शुद्ध करता है। आप शुरू करते हैं तो धीरे धीरे उठ जय राम जी के शुरू कर देते समझते उठाएंगे स्वामी का मन लग गया इनको याद क्या है ये बात है भाई। संतों की घर रामदास से भाई तो संसार से भीतर उतर था है। तो शुद्ध कथा का ही बना शुद्ध कथा भगवान श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम शुद्ध कथा मस्त हो गए। लोग समझ रहे कुछ कहेंगे ऐसी बात है महाराज तो शुद्ध कथा करी शुद्ध शुद्ध कथा है तो भगवान शुद्ध मेरे मन कथा कथा में कोई अस्वती आ जाए कोई भूल भी हो जावे कुछ गड़बड़ी गड़बड़े शुद्ध कथा कहे शुद्ध एकदम मेरे मन शुद्ध कथा भगवान का नाम भगवान खुश हो गए शुद्ध मस्त हो गए मस्त। इस वास्ते भाई भगवान अपने मेरे मेरे भगवान मेरे सब आदमी सब सब सब भाई बहन छोटा बड़ा सब तुम्हारे भगवान मेरे भगवान मेरे भगवान मेरे भगवान मामाई ममई वंश हो ममई वंश हमारा अंश है भगवान सबको अपना अंश मानते हैं मम अभिमांश हो जीव लोग जीव हो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहसुराशी ईश्वर अंश है भगवान को करें याद चिंतन करें शुद्ध कथा के भगवान ही प्यारा प्यारा रे राम हरे हरि मिठला भगवान का नाम मीठा भगवान का स्वरूप मीठा भगवान की लीला मीठी भगवान का तत्व मीठा भगवान के लिए सब मीठा ही सब मीठा ही एकदम मीठा भगवान भगवान ही सुना रहे भाई भगवान मीठा लगे ऐसी बात सुना भगवान ये मीठी बात ध्यान दे सुनो भाई तो हाथ बैठ गया थोड़ा सा दांत बीच कर छाती का ठीक कर दे मजबूत से सुनो सुना भाई भगवान मेरे भगवान।